राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या कहें आपको कि रोज नहीं वही बात कहते हैं रोजिना कहने पर भी आप पकड़ते नहीं पकड़ना है इसको हमारे को कहना आता नहीं है ठीक तरह से अपना क्या है अपना क्या है संसार में अपना कोई नहीं है अपना एक भगवान है और कोई अपना नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं संसार साथी सब स्वार्थ के हैं स्वार्थ के नहीं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं कोई साथ नहीं हमारे एक भगवान या माने हैं मेरे अपने अपने तुम्हें कोई अपना नहीं है ये बात अगर समझ लें आप बहुत बढ़िया बात है अपने केवल परमात्मा है परमात्मा के सिवाय कोई भी अपनी चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांड है अनंत तारा चंद्रमा सूर्य एक ब्रह्मांड में है ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कई है शास्त्र आता है जैसे ऊपर कोई हवाई जहाज चलता हो और नीचे जल में तुम्हें पड़े हो कहीं ऐसे कई बांध ऐसे ब्रह्मांड है जिनमें सब में सूर्य है सब में चंद्रमा है सब में तारा है सब में इतने अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज तिलती भी नहीं है इस शरीर में भी अपनी चीज तिलती भी नहीं है अपने केवल भगवान है ममैवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है हम भगवान के अंश है भगवान मेरे ये एक बात आप मान रहे हैं बहुत मानते हैं मत बहुत मानते हैं मैंने एक लाभ एक बात मान लें कि भगवान मेरे बहुत लाभ की बात है बहुत मेरे तो मेरे दिन उपाय दूसरे उनको ही एक मेरे तो मेरे दिन उपाय भगवान मेरे मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं है अगर ये स्वीकार कर ले तो बहुत लाभ की बात है न माँ है न बाप है न भाई है न भौजाई है न भतीजे है काका है न बाबा है कोई मेरा नहीं है जहां जन्म लेते हो वहां नया परिवार होता है नई माँ है नया ही बाप है नया भाई भतीजा है नया भाई है नया नया जानते नहीं याद कर लेते हो अपना कोई नहीं है अपना तो एक परमात्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख रस इसमें कोई प्रेत नहीं है ईश्वर अंश में हमें प्रेत क्या करना है अविनाशी में प्रेत क्या करना है चैतन्य में प्रेत क्या करना है अमल निर्दोष है, उसको इस्तेमाल करना है, शायद सूरज भी करना है, ऐसा प्रयोग है ही नहीं, कोई प्रयत्न है नहीं। भगवान को अपना माने और प्रयत्न कुछ नहीं करे, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण एकदम पूर्ण भगवान मेरे है और विश्राम जाके कृपा लव ले मत मंद दुर से दास रहो पायो परम विश्राम विश्राम भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, अपने लिए विश्राम परम विश्राम। उस विश्राम के लिए उद्योग है ये, जब पर ध्यान और क्रिया जब पर कीर्तन ये सब अप्रयत्न के लिए है, कुछ न करने के लिए करना है, करने का बेग है भीतर बेग, उसको निकालना है, कर्म योग नाम उसी का ही है, आरोन मुने योगम कर्म कारण मुझे दे आर मुने है आरुषो जो आरूढ़ होना चाहता है योग आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कर्म है योगारूढ़ तस्य वो जब योगारूढ़ हो जाए तो समाप्त उसको शांत होना परमात्मा प्राप्ति में करना है आरुषो मुने योगम तो कामना रहित अहंकार रहित सबका उपकार करना सबका हित करना क्योंकि करने के मन में है वो करने से नहीं रह जाएगी करके निकाल देता है बिना के निकाल दो तो बहुत बढ़िया नहीं तो कर दो दूसरों हित के लिए। अपने पास शरीर है इंद्रियां है मन है बुद्धि है ये सबका हित करने के लिए है अपने लिए नहीं दूसरों का हित करना दूसरों हित के लिए सब क्रिया दूसरों का हित के लिए दूसरों का हित करने के लिए करने से करने का वेग मिट जाता है यदि कामना और अहंकार रखने से वेग नहीं मिटेगा करना ही करना फिर जन्मना मरना करना करना यही रहेगा कोई कामना नहीं कोई अहंकार नहीं कोई स्वार्थ नहीं बिना स्वार्थ सबका हित हो ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रथा सौणी प्राप्ति है और लभंते ब्रह्म निर्वाण क्षीण वर्षा छिन्न द्वेदा यथार्थ सर्वभूत हिते रथा सर्वभूत हिते रथा ये खास सबका हित हो सबका कल्याण हो सबको सुख हो सबको आराम मिले मेरे को नहीं। पंडित लोग बोला करते एकदम ब्रह्म रे न मामा एकदम ब्रह्म रे न मामा मेरे नहीं सबके हित के लिए सबके हित के लिए करने से करना समाप्त हो जाता है फिर नहीं करना चाहते कुछ नहीं करना तो अभी साधन अवस्था में सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबकी मुक्ति कैसे हो सबका वास्तविक कैसे हो वो काम करना है सबके हित के लिए सबके हित के लिए सब करेंगे तो घाटा मिट जाएगा कमी मिट जाएगी पेश करना कुछ नहीं करने की मन में है वो मन में मन नहीं रहा है अब लोगों में भी ऐसे है मन नहीं काट दे भाई मन नहीं काट दे तू तेरे मन नहीं काट दे मन अभेद है जो दूसरों के कर्म से स्वार्थ रह गए तो अमुक के लिए करता हूँ धन के लिए सुख के लिए आराम के लिए फिर करना बंद करेगा हुआ ही नहीं। सबके हित के लिए करना शुरू कर दो, करना समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अभिमान न रह करके, स्वार्थ त्याग करके, सबके लिए करना की समाप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करना है भगवान मेरा है, कुछ नहीं करना। यह करने के मन में हुए हित करो। निर्गुण के लिए भी ब्रह्म निर्माण मृत्यु, निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूति तीर्थ, सगुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूति तीर्थ। संपूर्ण का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, करना ये है, बाद कुछ नहीं करना है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसको दुःख न हो, सबका हित हो। चलो दीदी रहता प्राण मात्र का हित हो, ये करना है और करना कुछ नहीं। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जितना प्राण जो है केवल सब हित के लिए। संसार की चीज है शरीर और संसार, एक जाति है शरीर और संसार। खरीदार पावक समीरा पंचन सरियादम शरीर अपने अपन कर दी। तो यही पांच भूत है, यही पांच भूत है। तो ये केवल संसार से वाली है, पंच भौतिक से परमात्मा प्राप्ति नहीं होते, पंच भौतिक सेवा होती है, केवल दूसरों की सेवा के लिए। ये पांच भूतों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय ये अपने लिए नहीं, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, शरीर का फल विषय नहीं है। इस मानव शरीर का विषय विषय फल नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तत्वों के पांच गुण है। शब्द आकाश गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, शब्द तेज का गुण है, वायु तेज वायु और गंध पृथ्वी गुण है। शब्द स्पर्श रूप गंध पुरुष प्रतिष्ठो भूते प्रतिदान गुणान कारण गुण संघ सदम जन्म में कारण पर गुणों से गुणों का संग यह सबके हित के लिए करे, अपने लिए नहीं। अपने लिए त्याग, कामना का त्याग, अहंकार का त्याग, सबका हित। तो फिर अपने लिए कुछ भी करना नहीं रहेगा तो विश्राम और भगवान की शरणागति। भगवान के शरण होना और कुछ नहीं करना, बड़ी कुछ नहीं करना आएगा ऐसे ही। सबका हित करो, सब सुखर सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् भाग् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख नहीं हो, यही फल यही तनु कर फल विषय है न भाई, कैश्वर्य का उस फल पर अंत बुधाई। यही तनु कर फल विषय है न भाई, विषय भोगना शरीर का पता नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये विषय भोगना नहीं, विषय दूसरी ढूंढा में न्याय जा रही है। ये तल तो उपकार के लिए, हित के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। वृक्ष है, पशु पक्षी है, ये सबका हित कर नहीं सकते, हित करने की योग्यता नहीं है, उसे ये तो आप कर सकते हो, अपना ऊन ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बसा बसी ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, पर वे दे नहीं सकते, देने की सामर्थ्य मनुष्य में है। तो सुख पहुंचाना, सबका हित करना, स्थावर जंगम सबका, जर्चा थर्चा नवचर जाना सबका, सर्वभूत हित रहता है, संपूर्ण हित में ही रहती हो, रति प्रीति प्रीति सबके हित में न्याय हो जाओगे, अपने सुख हो गए, अंत नहीं आएगा, अंत आएगा ही नहीं, जन्म गया के मरोगे, मर गए जन्मो, जन्म गए के मरो, मरना है जन्मो, गोल चक्र में अंत क्या हुआ, कुलू कौलू करे घर ही उस पचास पचास कोस चले जन्मा का वही पचास कोस चले अरमा का वही ऐसे अपने हित में काम करना है वहां का वही जाओ घाने का बैल बन जाओ सबका हित हो सबका। तो संसार बाहर है, अपने करना नहीं बाहर, तो शुद्ध रह जाओगे, निर्मल रह जाओगे, आप सबके हित के लिए, शुभ भोग के लिए करने वाले की मुक्ति नहीं होती, कभी नहीं होती, नए नए जन्म मिलेंगे, कई जल चर कई थल चर कई नव चर ऐसे ही मिलेंगे भोगों के चाहना से, सबका हित करो ये कर्म योग है, ज्ञान योग से अलग हो जाओ, अब भगवान है पर जाओ, सबका हित करो कर्म योग हो गया, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा बुरा न मानना, न चाहना, न करना, नहीं करना नहीं सुना पांच तीन ही बहुत है, बुराई नहीं करेगा तो अच्छा ही करेगा, अपने स्वार्थ का त्याग करके सबका हित, तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा, चिन्मय शरीर रह जाएगा स्वतः ही, और ज्ञान में अलग हो जाओ, बस हमारा कुछ नहीं है, तो भक्ति में भगवान का हो, भगवान के लिए करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान में रहो, वाकद गदा देवते ये सचित्तम रुद्र दपेक्षणम अर्थते कुसच विलज उद्गाये थे नित्य थे च मद भक्ति हो तो भुवनम भुनाते, सब गाय करना, करने से अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा, अपने करने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर आ जाए समझ में सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना, सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति इते रता रता रति रति हृदय नेन्द्रियासु न कर्मसु अंसरे क्रिया और पदार्थ आसक्ति न हो और फिर व्यक्ति में नहीं हो व्यवहार हो जाएगा दुख संयोग वियोगम योग हृदय नेन्द्रिया न कर्मसु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगानुष्ठ सबका हित करने वाला योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ से वे समय उस योगारूढ़ समय शांति का कारण है, उस योगारूढ़ समय कारण योग शांति का उपभोग नहीं करना। जैसे संसार के भोगों के लिए यह तरफ प्रसन्न भाई जो शांति का उपभोग नहीं करना। यह सुख भोग है, ये खास बाधा है। सुख भोग खास बाधा है। सुख के लालसा रखने वाला कभी मुक्त नहीं होगा। खाने में सुख हो, पहनने में सुख हो, कपड़े में सुख हो, पदार्थों में सुख हो, व्यक्तियों में सुख हो, मेरे को सुख हो, दुखालय मशासतम दुखालय। अपने को सुख चाहता है और वो दुख मिटेगा। सुख के चाहना वाला दुख से कभी रहित तो हो सकता ही नहीं। सुख के चाहने वाला कभी दुख से रहित तो हो सकता ही नहीं। नियम है, नियम है, अकाट नियम है। जो संसार में सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, पड़ेगा ही जरूर। क्यों सुख है नहीं, दुखालय है। दुखालय में पशु कहाँ है? जैसे भोजनालय है, वस्त्रालय है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, तो संसार दुखालय है। दुखालय सुख चाहता है उसको भोगना पड़ेगा। सुख भोगी दुख से बच सकता ही नहीं कभी स्वप्न में भी। अभी अगर सुख चाहना रखते हो सदा सुखी रहे, सुख मत भोगो। सुख देने की चीज है, लेने की नहीं है। सर्वभूत ही रहता ते प्राप्त मामेव सर्वभूत तीरता गमनते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत ही तीरता। निर्वाण परमात्मा प्राप्ति भी और सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत ही तीरता। प्राणी मात्र कहते हैं सुख भोगने दी जाए। ये तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग वहां भी सुख नहीं हो। सुख वो कभी तृप्ति करता ही नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। इस बात से सुख दूसरों को देना है। मानव शरीर है ना, दूसरे शरीर सुख देवे या आप आदि बात नहीं ले सकते हो। आप भी दे नहीं सकते। गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष ये सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो। मनुष्य गए सेवा करना, अरे इस शरीर में भी सेवा नहीं करी तो कब करोगे? ये देखो दिखता है सेवा, परिश्रम में परिश्रम नहीं है। सुख देखता है मैं दुखालय है, भयम है। त्याग में दुख देखता है पर आनंद है। त्याग शांति का अनंतरम अनंतर अंतर नहीं पड़ता। त्याग किया सुख, पैसा भी त्याग कर तो सुख होता है, चट्टी त्याग कर सुख होता है, थूक तो सुख होता है, छोड़ने में त्यागने में सुख ही सुख है, सुख ही सुख। दुख ही दुख है, लेने में दुख ही दुख। टट्टी प्रसाद भी छोड़ दुख दे, छोड़ने दुख। त्याग शांति का अंतर हम नारायण नारायण नारायण। समय हो गया हमारा।